Of! Foaie verde, șosul fină, rădița nenir din meu. Of! Foaie verde, șosul fină, rădița nenir din meu. De când batca lea la tine și n-am folos, hai de mine. De trei nopți și de trei zile, de trei nopți și de trei zile, o rădița ne-nire din el, rădița ne-nire din el. Nu apuc, pe rădina nu apuc. Și mai acum o săptămână mi-a scăpat murgul din mână, o, la rădița în grădină, la rădița în grădină. Și mi l-a dus la primărie, ispașe să-mi facă mie, o, ispașe de 10 lei fără dină. Ochii tăi mult mai seamă cu ai mei, bă.